gerçek İslam'ı anlatmaya çalışacağız bayram vesilesiyle de. Ama kendilerinde bu konuda araştırma, incelemeleri yapmalarını özellikle istirham edeceğim. Şimdi biz tabii bu biraz bayramın anlamını, işte Kur'an'da yerini, belki şeker bayramı nedir, bunları da konuşacağız ama onların ötesine de geçip bir geçmişi de hatırlayıp aslında keşke bugün de olsaydı diyeceğimiz konuları da konuşacağız. Evet. Ama isterseniz sizin bayramla başlayalım. Evet. Yani bayram nedir? Yani Kur'an'daki yeri nedir? Evet. Bununla başlayalım. Şimdi ben şöyle anlatayım. Önce bayramın Türkçesiyle bir başlayayım. Bayram, şimdi Türk Dil Kurumu'nun falan şeylerine baktığımız zaman toplu halde yeme, içme, eğlence, neşelenme falan tarzıyla takdim ediliyor. Böyle bir sunumu var. Şimdi Arapçada ise bayram sözcüğü ıt sözcüğüdür. It sözcüğü geri dönme demek. Geri dönme dediğimiz zaman şöyle, hüzünü ve neşeyi bir arada topluma sunma anlamına geliyor. Bu demektir ki Arapçadaki bayramlar önce sıkıntıları bir hatırlama, bu sıkıntılardan sonra da neşelenmeyi, neşeye kavuşmayı, topluma toplu olarak kadın erkek ulusça, milletçe, toplumca bunu yansıtma anlamındadır. Yoksa yani bir bayram şu anda tamamen bir eğlence boyutuna gitmiş, neşelenme. Bu körü körüne eğlence akıllı insanların yaptığı, yapacağı şey değil. Yani bayramlar aslında orijinalinde bir mutluluk gösterisi de değil. Şimdi mutlulukla bilgi, bilinç ters orantılıdır. Mutlulukla cahillik de doğru orantılıdır. Şimdi geçmişte mesela, şimdi şöyle ben hatırlıyorum, şimdi mesela bizim bir İzmir'imizin bayramı vardı. Bu 9 Eylül günü İzmir'in bayramıdır. Neden bayramıdır? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması. Eskiden burada gösteriler de bizim askerlerimiz, gazilerimiz giyinirler, kuşanırlar. Bir tarafta işte Yunan askerini temsil eden güçlerimiz vardır. Bir tarafta ulusumuzun askerlerini temsil eden güçler vardır. Bunlar mizansen olarak savaştırırlar. Ulusumuzun askerleri galip gelir. Ondan sonra da kahramanlık kutlanır. Ve böyle olur genelde. Biz buna geçmişimizde de, yani Türk ulusunun kutladığı bayramlara bakacak olursak da aynı şeyi daima görüyoruz. Şimdi şöyle hatırlayayım. Mesela hani eski bayramlar dediniz ya. Ben bu eski bayramlardan size birkaç şey söyleyeyim. Mesela eskiden köylerimizde bile güreşler tutulurdu. Ok yarışı, at yarışı, eşek yarışı ve bir de tosun tokuşturma diye bir şey vardır. Herkes bir boğa besler ve bayram günleri de o boğayı getirirler, birbirleriyle güreştirirler. Hani şimdi deve güreşi falan filan var ya, onu da yaparlar. Bunların ifadesi, bak bunda bir de güreş tutulur. Hatta böyle şimdi güreş falan, atasporumuz falan hani belirli bir şeylerde kaldı, panayırlarda kaldı. Kırkpınar'dır vesaire falan, ama eskiden öyle değildi. Köylerde, kentlerde güreş turnuvaları olurdu. Şimdi bunlara baktığımız zaman, bu olayların mahiyetine baktığımız zaman burada hakikaten kendilerini bir geleceğe hazırlama, güçlü olma felsefesi yatar. Daima yani güreş dediğin zaman bir tarafı gücü ifade edecek, kılıç kalkan okun şeyin oyununda onu yapacak, ok yarışı, at yarışı, hep kendisini geleceğe nasıl ifade edeyim? Hani şöyle, dosta güven verme, düşmana da korku verme üzerine kuruluydu bayramlar. Yani öyle sıradan, hani deminki dediğim şimdi gibi. Şimdi sıradanlaştı mı peki? Yani geçmişte sizin bu bahsettiğiniz, tabii ki hem erler güreş meydanına çıkıyor. Yağlı güreş, pehlivanlar çıkıyor. İşte tosunların tokuşturularak, boğaların tokuşturularak bir güç gösterisiyle karşılandığını belirttiniz. Şimdi peki biz bunların hiçbirini görmüyoruz, duymuyoruz. Pek de yaşatılmıyor. Şimdi efendim, şimdi bayram tatile dönüştü. Mesela bana birisi hani bayramın kutlu olsun diye mesaj attığı zaman Ben de ona iyi tatiller diliyorum. Niye diyecek olursan, bu iyi tatiller ifadesi çünkü bana mesajı atan adam tatil yolundadır. Sayfiye gitmektedir de yolda giderken arabasından bana mesaj atmış. Ben buna ne diyeceğim? Bayramla bunun bir alakası yok. Bayram da şimdi yine kendi geleneklerimizden. Bayram günlerinde herkes bireyselliği unutur, imeceye yönelir. Köy odalarında ortak yemekler yenilir. Bak ortak yemek yenilir. Bayram kimse evinde bireysel yemek yemez. Herkes bir gün evvelden veyahut da sabah erkenden kalkar, yemeğini hazırlar. Yemekler büyük tepsilere alınır, köy odalarına gidilir. Köyün gençleri, özellikle bir düşünün ki önce gençlere ikram edilir, yaşlılar hizmet eder onlara. Neden öyle? Tamam, gelecek onlarda, istikbal onlarda. Ve ayrıca bayramda şimdi ön bir hazırlık olur. Temizliği, yemeği, içmesi, giyim, kuşamı, bir bayram hazırlığı olur. Bunun ötesinde bayramların bir özelliği vardır. Bayramlarda işte de yine birlikteliği, gücü sağlamak için akraba ziyaretleri, eş dost ziyaretleri temeldir bayramda. Yani bayram amacına ulaşsın diye temeldir. Bunun ötesinde bayramda olur ki zamanında daha önceki günlerde vatandaş kavga etmiştir, gürültü etmiştir, bilmem birbirine dargındır, küskündür. Kesin olarak mesela bir kentte, bir yerde, bir yörede küskün insan kalmaz. Hepsi bayramda barışır ve barıştırılır. Bu zorunluluktur. Nerede barıştırılır? Bayram namazında barıştırılır. Orada bayram namazında millet toplandığı zaman caminin içerisinde vatandaşın bir tanesi oraya kalkar, ihbarda bulunur. İmam Efendi der ki Ali ile Veli dargın, Hasan ile Hüseyin dargın. Ha, orada herkes barıştırılır, helallaştırılır, kucaklaştırılır. Oradan çıkışta barışlık olmaz. Çünkü bayram dediğim gibi gelecekte ileriye doğru gelecek herhangi bir düşman saldırısına karşı birlik oluşturma, güven oluşturma ana amacı budur. Yani şimdiki gibi salt eğlence değildir yani. Şimdi bir de tatil tabii, siz dediniz ya tatil, evet. Odaklı. 9 gün işte tamam. Türkiye'de yurttaşlar 9 gün boyunca tatildeler. Sayfiye, evet, yerlerine doğru gidiyorlar. Tabi oralarda bayram kutlaması olma olasılığı zayıf. İşte 5 yıldızlı otellerde ya da 5 yıldızlı oteller bile olmasa bireysel, evet, bir faaliyet yürütülüyor bayram açısından. Yani toplumsallaşmanın önüne geçiliyor. Evet. Gelenek ve kültürlerde yaşatılmıyor, sizin anlattığınızdan. Tabii tabii, hiç alakası yok yani. Şimdi bayramın, yani şu anda ki uygulanan bayramlar tamamen tatil. Bir de hem tatil diyoruz da. Şimdi ben burada bir de yani dini açıdan konulara hani bir bakış açısı getirmek üzere bulunuyorum. Evet. İslam'da tatil diye de bir şey yok. Böyle bir şey yok. Allah Kur'an'da feyza ferahta fensap der. Birini bitirdin mi birine başla. Yani bir konu yapıyorsun, bir iş yapıyorsun. O işte biraz yoruldun veyahut da onu bitirdin. Değişik başka bir işe başla. Böyle yan gelip yatma 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün. Böyle tembellik. Yatmak. Bu da zaten dine aykırı bir olay. Bayram olmadığı gibi tatilin şekli de dine aykırı. Bayram olmadığı gibi derken yani Kur'an'da bayram, kurban, şeker bayramı diye, kurban bayramı diye dini bayramlar yok mu? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Kur'an'da ben aslında şöyle söyleyeyim size. Bayramı dini bayram olarak, milli bayram olarak ayırmak zaten yanlış. Bir de onu belirteyim. Bayram bayram olmalı bir ulusa karşı. Milli, dini falan filan değil. Şimdi Kur'an'da başta şunu söyleyeyim. Kurban bayramı diye bir bayram yok. Olması da mümkün değil. O peygambere fatura edilmiş bir yalanla çıkarıldı ortaya. Şimdi gördüğünüz gibi hayvan kesme, kan dökme falan tarzında acayip bir uygulama. Yani onun bayramlıkla da alakası yok. Müslümanlıkla da bir alakası yok. Onu önce belirteyim. Şimdi şeye gelince, dinde bayram olmaz mı noktasına gelince, dinde bir bayram var. Ama bugünkü uygulanan bayram değil. Dindeki bayram, şöyle anlatayım. Şimdi Maide suresinin 114-115. ayetinde İsa peygamberin Allah'a duası var. Allah'ım diyor, bize bir sofra indir de biz bayram yapalımdır. Öz olarak söylüyorum, adres veriyorum. Maide suresinin 114 ve 115. ayetinde. Onu İsa'nın beklemiş olduğu sofra, bildiğimiz gibi çorbalı, pilavlı, bilmem işte köfteli, pirzolalı falan bir sofra değil. Onun beklediği, insanlığa yarar olacak hayat ilkeleri. Onun beklediği ki bayram yapalım diyor. Şimdi böyle olunca Kur'an'ın inişi, bakın Kur'an'ın inişi insanlık için bayram olmalıdır. Özellikle Müslümanlar için bayram olmalıdır. Ki Kadir suresinde, hani Kadir gecesi diye de onu da orada da bahsetmiştik. Kadir suresinde, Kadir gecesinde. O da Kur'an'ın inişini toplum bayram yapmalı. Çünkü Kadir suresinin içerisinde bir selam ifadesi var. Bu ne mutlu size, bayram size. Yani Allah her türlü konuda size doğruyu gönderdi. Doğru bilgiyi iletti. Bunu uygulayın. Uyguladığınız zaman mutlu olursunuz, esenlikte olursunuz tarzında bir ifade var. Öyleyse Müslümanların yapacağı tek şey Ramazan ayını birinden sonuna kadar tamamen Kur'an bayramı günleri yapacaklar. Tamamen bilgilenmeye, bilinçlenmeye, aydınlanmaya bir ayı tahsis edecekler. Böyle bir bayram şeyde olabilir. Yoksa böyle hani giyimle, kuşamla, bilmem şuyla buyla gösterişle falan bayram olmaz. Yani Ramazan ayının arkasından bayram yapılır inancı ya da teamülü diyelim Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. Bak şimdi ben yine dini açıdan Behlül'e atfedilen güzel bir şiir var. Yani çok güzeldir. O şeye Harun Reşit kardeş derler. Aynı dönemde yaşamışlar. Birisi de diyelim ki halife, yönetici, devlet başkanı. Birisi de sokaktaki meczupvari bir adam. Şimdi halife şeyle giderken atının üstünde ihtişamla giyinmiş, kuşanmış. Öyle hani resmi geçit var ya. Resmi geçitteyken önüne varmış, atından tutmuş. Bak orijinal ifadeyle vereceğim. Leysel iydu limen rakibel mataya. İnnemel iydu limen terekel hataya. Böyle gösterişli atlara falan filan binmek bayram değildir yani. Bu adama bayram olmaz. Bayram hataları terk edebilmektir. Hatalardan vazgeçebilmektir. Yine devam ediyor. Leysel iydu limen lebisel cedide. İnnemel iydu limen eminel vaide. Böyle tutup da süslü püslü yeni elbiseler giymek de bayram değildir. Bayram gelecek korkusundan emin olabilmek, güvende olabilmektir. Şimdi deminki bahsettiğim ulusumuzun geçmişindeki bayram kutlamalarının hepsi gelecekten hep emin olabilmek, geleceği güvenceye alabilmeye yönelik şeylerdi. O güreşleri, tokuşturmaları, yarışları falan filan, dosta güven verme, kendilerinin geleceğini güvene alma ve düşmana da korku vermeye yönelikti. Şimdikilerin böyle bir şey yok. Şimdi Ramazan bayramına gelince, Ramazan bayramı kitaplarda fıtır, yani iftar, yeme bayramı diye geçer. Halk arasında ise bu şeker bayramı diye geçmiş. Şeker, evet, niye şeker bayramı diyoruz? Onu ben de bilmiyorum da. Şimdi bunun şöyle olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bu Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? Şimdi neydi belli değil. Kardeşim aslı olmayınca, aslı aslarını oturtamıyorsun işte. Şimdi bunu biz şöyle diyoruz ki şükür bayramı. Niye şükredersin? Sağ salim işte otur Ramazan'ı yemeden, içmeden, çalışmadan falan filan böyle yattık ettik, tamam mı? Şimdi burayı şey yaptık, kurtulduk neyim? Şimdi Bektaşi'nin fıkrası var, onu da anlatayım. Ve böylece Bektaşi ağzıyla bundan kurtulduk, bir şükredelim. Günahın aynı, belki daha çoğaldı. Ramazan ayında şunu söylüyorum. Bugünkü Ramazan ayının uygulanması, daha önce bunu Ulusal Kanal izleyicilerine hep ilettim. Şu anda Müslümanlar Ramazan ayında diğer günlerden fazla günaha girmekte. Neden? Yalanıyla, yanlışıyla, iftirasıyla, sonra tembelliğiyle, okumadan yazman israfıyla, lüksüyle, her şeyle eskisinden daha fazla günaha girmek. Adam sabahleyin gündüz öğlen yemek yemiyor değil mi? Ama akşama getirdiğin zaman 3 günlük, 4 günlük yemeği birden yiyor. Ben lüks, fakirin, zenginin halini, hatırını zaten soran yok. Onlarla bir şey yok. Şimdi onun için niye olur diyecek olursan, şimdi hani şöyle bir şey var. Bektaş oruç tutmuyormuş da yerken yakalanmış. Zaptiyeler bunu yakalamışlar. Niye oruç tutmuyorsun falan filan. Tutmuyorum zaten dedim, siz de gönüllü tutmuyorsunuz ki demiş yani. Niye gönüllü tutmuyoruz? Ne olacak, Ramazan gittikten sonra şükür şundan kurtulduk diye bayram yapıyorsunuz ya demiş. Yani şu andaki bayram birebir buna uymakta. Yani birebir buna uymakta dediğim gibi, ama şu anda şey var. Bakın, tüketim ekonomisi açısından devamlı, şekli, uygulaması devamlı, nasıl diyeyim, körüklenmekte bu bayramlar. Ama İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da dediğim gibi Müslümanlar bayram yapacaklar. Demin anlattığım gibi İzmir'in kurtuluşu, Cumhuriyet'in kuruluşu. Bak şimdi, bayram olmalı. Hani dedim ya, dini milli diye bayramı ayırmak da yanlış. Mesela Cumhuriyet bayramı dini mi milli mi? Takvimlere bakıyorsunuz da milli bayramımız. Milli falan filan değil. Sapına kadar dini bir bayramdır o. Özgürlük dinin esasıdır. Allah kulun kula kulluğunu yasaklamıştır. O gün milletin kula kulluğu sona ermiştir. Esas kutlanıcı olan odur. Yani milli bayram demek yanlış değil tabii, değil mi? Yok yok, milli bayram yanlış değil de, yani onu diyorum ki, millisi dinisi der. Bayram işte öyle olmalı. Yani bayram Hakkı Bey, ben şeyi olmalı. Merak ediyorum. Ben tamamını izlemedim açıkçası, sizin 30 programın evet. Tamamını, ama fikirlerinizle ilişkin dönüşler alıyoruz. İzleyicilerimizden dönüşler alıyoruz. Etrafımızdaki izleyicilerimiz bize başvuruyorlar. Çekimi yapan kameraman arkadaşımız da bu programda şöyle dedi, şu programda böyle dedi diye bana bilgiler de verdi. Evet. Sizin söyledikleriniz genel bilinenlerden farklı. Ve daha radikal şeyler söylüyorsunuz. Yani bu yanlış, böyle bir şey yok diyorsunuz. Şimdi tabii bu bir başka bir perspektiften bakıyorsunuz siz Kur'an'a ve dine. Zor olmuyor mu peki? Etrafınızda siz Ramazan'ın aslında illet de bir ay olduğunu söylediniz. Söyledim, söyledim. Evet. Demin de bahsettim. En çok günah girilen bir ay. Ne diyor sizin etrafınızdaki kişiler size? Ya Hakkı Bey, niye böyle diyorsun? Ayıptır, günahtır gibi bir şey söylemedim hiç. Şimdi bana söyleyemezler. Şunu da söyleyeyim. Şu anda Hakkı Yılmaz 15 senedir toplumda en çok dedikodusu yapılan adamdır. Altını çizeyim. Ama iki satır yazılıp da eleştiri yapılamayan bir adamdır. Bunun da altını çizeyim. Niye biliyor musun? Benim söylediklerim hep hak, hep gerçek de, hak olmayan bir şeyi, gerçek olmayan bir şeyi kesinlikle kimseyle paylaşmadım. Kendimin emin olmadığı bir şeyleri de paylaşmıyorum. Şimdi bu var. Şimdi vatandaş bana mesela mail atıyor. Ben diyor senin yorumunu çok beğendim diyor. Ama benim yorumum değil ki. Ben hiç yorum anlatmadım. Kendime göre hiçbir, kendi şeyime göre, hafsalama göre bir şeyi ölçülendirip de kimseyle paylaşmadım. Ben yorum yapmıyorum. Allah'ın gönderdiği Kur'an'dakileri var ya, motomot millete aktarıyorum. Ve onun için de kimse bir şey diyemiyor. Onun için önceden tabii yadırgadılar. Dediğim gibi çok tehditler de aldık, şu bu falan filan. Ama elimizdeki şey sağlam, malzeme sağlam olunca bizim kimseden çekineceğimiz yok. Şimdi başkası niye öyle değil noktasına gelince onu da belirteyim. Bak, başkası neden öyle değil dediğim zaman, başkaları bu işten menfaatlanıyor. Biz menfaatlanmıyoruz. Bizim bu şeyden menfaat korkumuz yok. Ekonomik çıkarları evet, ön planda tutuyor kimi hepsi insanlar. Tuttukları için. Yani onu bir altın madeni, gümüş madeni, elmas madeni gibi görüyoruz. Vatandaşı sömürüyor da sömürüyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok, beklentimiz yok. Kendi eski kazandıklarımızı veyahut da birikimimizi veyahut da hazır aldığımız şeyleri yine Allah rızası için harcamaya bakıyoruz. Biz alıcı değiliz. Kimseden herhangi bir şeyle menfaat beklemediğimizden herhangi bir korkumuz yok. Ben falanı üzersem işte bize destek olmaktan vazgeçer, bize yardımcı olmaz, öyle bir derdimiz yok. Onun için, çünkü bu nedir? Peygamberlik misyonudur. Peygamberler de kimseden bir şey beklemedi, maddi ve manevi, devamlı kendi kazancını 40 yaşına kadar kazandığını, eşinin kazancını, çevresinin kazancını hep harcamıştır. Din böyle bir olay. Onun için dini açıdan baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman şöyle anlatayım, sadece peygamberimiz değil. Geçmişteki bütün peygamberleri de Allah peygamberlik görevinden, yani topluma yaptığı öğretmenlik görevinden kesinlikle ücret almamalarını, oradan faydalanmayı yasaklamışlardır. Şimdi böyle olunca Şimdi peygamberlere bakıyoruz ki peygamberlerde hukukçuluk var, doktorluk var, öğretmenlik var. Şimdi bu mesleklerin halktan çıkar sağlama mesleği yapılmaması lazım. Onu da belirteyim. Yani öğretmenler öğrencilerinden, hukukçular mahkemeden, avukatlar, şunlar bunlar çıkar sağlamamaları lazım. Bütün bunlar geçmiş peygamberlerin kendi bir meslekleri vardır. Herkes kendi alın terini yemiştir. Kimseden bir şey almamıştır. Onun için şu anda da ne diyeyim işte halktan toplayanlar halk darılmasın diye halkın nabzına göre şerbet verir. Bizim öyle bir derdimiz yok. Tabii bayram bayramdayız ama ben yine de şunu sorayım size. Nereden etkilendiniz? Bu aykırı fikir demeyeyim de genel bilinen doğrulara karşı bir savaşım var neticede evet. Sizde. Öyle söyleyeyim, öyle evet. Anlatayım yani tarif edeyim. Nasıl oldu Hakkı Bey? Şimdi yani nereden, kimlerden etkilendiniz? Ben bunu bir reaksiyon olarak başlattım diyebilirim. Mecburiyetten başlattım. Şimdi sağ olsunlar bunlar mesela 30 sene evvel, aşağı yukarı 30 sene gibi evvel bazı yazarlar, bak bazı yazarlar, hatta isimlerine vermenden mahsur yok. Hepsine de ben şimdi o insanlara saygıyla şey yapıyorum. Şimdi başta Turan Dursun, İlhan Arsel Hoca, Aziz Nesin, Müslümanların yaşayışıyla ilgili eleştiriler yazdılar. Bu şeylerde kitaplar yazdılar. Biliyorsunuz. Şimdi bu kitaplarda eleştirdikleri noktalar vardı. Ben bunları inceledim. Onların eleştirdiği noktalar hiçbir tanesi Kur'an'ın orijinalinde ifade ettiği meseleleri değildi. Bu belirli kimselerin, mezheplerin, tefsircilerin, şunların, bunların yapmış olduğu yanlışlar var ya, onlar üzerinden oluşmuş şeylere yönelik şeylerdi. Bu defa bir iman borcu olarak ben bunun orijinalini anlayan ve anlatabilecek bir adamım. Öyleyse ben bunun orijinalini milletle paylaşayım. Bak şimdi milletle paylaşayım dedim ve onların eleştirdiği noktaların gerçeklerini ortaya attım. Hatta şu anda da yine Allah matematik bilmiyor diyorlar. Bak bunlar şey yapıyorum. Kur'an'da bilime karşı çok ayetler var diye isimle meseleler ileri atıyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Makaleler düzenliyorlar. Ve Hakkı Yılmaz onlara da yine Kur'an'daki orijinal şeylerini onlara bildiriyor. O zaman onları bildirdiği zaman o adamların eleştirisi de bitiyor. Çünkü o demek değil. Yine son günlerde yine internete de düşen yine bir kısa videom var. Allah matematik bilmiyor diye. Bundan 15 sene evvel de yaptılardı başka bir konuyla. Ben gerçeği şey yaptığım zaman herhangi bir hata, herhangi bir sistem tıkanması vesaire falan söz konusu değil. İşte biz orijinalden hareket ettiğimizden böyle. Biz falanın görüşüydü, filanın görüşüydü falan filan bir şey anlatmıyoruz. Siz de bak burada çeken arkadaşlarımız var, izleyenler var. Ben dini kişiler üzerinden anlatmıyorum. Kesinlikle kişileri dine sokmuyorum. Peygamber bile olsa. Çünkü o da peygamber de dini yaşamak zorunda olan bir adamdı. Dini Allah ve Kur'an üzerinden anlatıyorum. Mesele bu. Siz tabii bayramı yaşamıyoruz. Aslında dediniz. Gerçek manasıyla yaşamıyoruz. Da. Şimdi hatta söyledim. Şimdi açıkça bizim toplumumuzun bugün işi bayram yapmaya hakkı da yok, yüzü de yok canım. Niye canım öyle diyorsunuz? Bayramlar ya, güzel bir şey ateş ama. Ateş bacayı sarmış kardeşim. Ateş bacayı sarmış. Bir tarafta şey var, söyle, düşman doğusunda, batısında, denizinde her tarafımızı sarmış. Biz burada göbek atacağız. Öyle bayram mı olacak? Öyle bir şey yok yani. Onlara karşı hazır olmamız lazım. Malımıza bir şey, şu anda durumumuz 1919'dan daha evvelden daha kötü. Siyasi şartlarımız da kötü. Ekonomik şey zaten dibe vurmuş, öyle mi? Düğünü umumiyeden beteriz. Bak şimdi onu da söyleyeyim. Yaptığımız varlıklarımızın hepsi elden gitmiş, özelleştirilmiş, yabancılara gitmiş, bankalar yabancılarda, fabrikalar olan fabrikalarda, onu değil. O da yabancı, o işletme yabancı, bu işletme yabancı, kendimizin bir şeyi kalmamış. O zaman ne olacak, nasıl bayram yapacağız ki? Akif ne diyor? Üretime yönelik, kendine ait. Kim ki kazanmazsa dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Şu anda objektif olarak baktığımız zaman bu şartta benim şu anda kendim değil, çocuğum değil, torunum borçlanmış yani. Borçlu durumda konuyor. Biz burada bayram yapacağız, göbek atacağız. Olmaz bu yani. Sıkıntısında olan, yani çıldıracak konumda olmuş adam bayram falan yapamaz. Şimdi hani ne var? Halk türkümüz yani güzel. Bayram gelmiş neyime? Kan damlar yüreğime. Yüreğine içerisi kan ağlıyor. O adamın bayramlığını. Aslında biz böyleyiz. Ama bakın şimdi burada bayramın orijinal ifadesinde hüzünle şeyi birlikte yaşamak dedik değil mi? Bu şeyleri, olayları paylaşıp bugün için ben bununla işte birkaç defa program yaptım başka kanallarda da. İnanır mısın? Bildiri yayınladım. Gelin şu andaki mal varlığımızın var ya yarısıysa yarısı. Yarısı da 1/4'ünü devletimize götürüp canı gönülden teslim edelim. İç borç, dış borç, tamam mı? Ülkemizi esaretten mi kurtaralım? Bak dışa bağımlı olduğumuzdan şu anda görüyorsun iki süper devlet, birisi oyuncak gibi, o mu olacak, bu mu olacak, onu yapmazsam bunu yaparım, bunu yapmazsam var. Burada biz nasıl bayram yapacağız ki ya? Laf olsun. Onun için bayramı kaldırdık, tatile çıkıyoruz. Peki geçmişe biraz daha dönelim. Geçmişleri hatırlamak bakımından. Yani geçmişte siz imecelerden bahsettiniz. O yardımlaşmalar nasıl oluyordu yani bayramlarda? Şimdi kardeşim bayramlaşma bir defa eski şeyimizde, töremizde bizim töre beylerimiz, toy başkanlarımız, onlar eksiğimizle, yediğimizle yapılacak olan ne? Onu oturur, kurultay onu karar verir, herkesin payına şu düşer, o canı gönülden. Zoraki falan filan şey yapmaz. Birisi zoraki yapacak olursa toplum zaten onu dışlar yani. Ve şu anda bakacak olursan Müslümanların içerisinde özellikle Müslüman geçinen devletlerin, milletlerin içerisine bakacak olursan hepsinin bayram yapmaya hakkı olmayacak pozisyonda olduğunu görürüz. Bunlarınkini görüyoruz. Bu niye? İşte İslam'daki dayanışma, imece usullerinin ortadan kaldırılması, İslami ilkelerin yaşanmayışı. Bayramıyla, seyranıyla. Yani bize dediler miydi hani şey var hani şöyle söyleyeyim sana hani Arif Nihat Aslan'ın da güzel bir şiiri vardır delikanlım diye. Tamam mı? Emir aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Emir aldığın gün hadi koşacaksın şey yapacaksın. Şimdi öyle bir gençlikte yetişiyor işte yani. Bizim peki bayramlara baktığımız zaman bayramlarda bir birlik olma yönünde de bir bayramın özelliği var. Bir birleştiriciliği durumu söz konusu. Bugün için pek görmüyoruz ama bunları. Yani bu bayramın daha birleştirici, daha kucaklayıcı hem siyaset açısından hem de tabii ki bu siyaset de toplumu geriyor tabii. Evet. Toplumun daha gerilmemesine yönelik bir araç olabilir mi? O işte olması gerekir dedim ya. Bak demin bir şey söyledim. Bayram gün halk bayram namazı diye bir toplantısı vardır değil mi? Bu arada rüzgar da güzel esmeye başladı. Bu da ayrı bir çeşitli atar programa. Biz de varız diyor bu programda diyor değil mi? Biz de varız diyor. Şimdi bayram şeyinde bak bu, onu özellikle söyledim. Şimdi ihtilaf yok. İhtilaf bitiyor. Dargınlar barışıyor. O toplantının içerisinde bayram namazının içerisinde oraya toplanıldığı zaman falan filan dargın falan filan dargın ne demek? Başı ağrıdığı zaman gitmeyecek, dişi ağrıdığı zaman yardım etmeyecek insan demek değil mi birbirine? Sırtını dönecek adam değil mi? Böyle şeyler. Bizde bu birlik bozulmuş. Şimdi kim kime dargın, kim kime şey o belli değil. Ama bayram olduğu zaman orada herkes tek vücut olarak oluyor. Dediğim gibi yemek bile tek bir yerde yeniyor. Ayrı ayrı ocak yok, ayrı ayrı mutfak yok. İşte bunlar baş ağrıdığı zaman, diş ağrıdığı zaman ama bireysel çapta ama ülke çapında beraber koşacakları bir ortam doğar. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi tatil, tamam. 3 günmüş, 5 gün olsa daha iyi olur, 10 gün olsa daha iyi olur. Öbür taraftan turizmler bastırır devlete, hani hükümete diyelim ki o 10 gün yapıversen daha iyi olur, 15 gün daha yapıversen iyi olur. Bayram böyle bir şeye dendi. Onun için böyle bir halkın, böyle bir inanışın, bayram anlayışı zaten kalkmış oluyor. Bu tip insanlardan da bayram beklemek yanlış. Öyleyse şunu anlatacağım. Deminki şeyde Hani bayramla yani mutlulukla cahillik ters orantılı, doğru orantılıdır. Bilgelik bilinçle doğru orantılıdır. Onun için bilgili, bilge insanlar yetiştirmenin çağına bakacağız. Öyle yaparsak bizim bayramımız da olsun. Ramazan buna yönelik işte. Ramazan'ı Kur'an bayramı yapacak olursak Ramazan bilgili, bilinçli insanı yetiştirmeye yönelik bir bayram olur. Şimdi artık tabii bayram kutlamaları da öyle evden eve de olmuyor. Siz az evvel yayının en başında söylediniz. Bana birileri mesaj atıyor. Bayramı kutluyor. Ben de ona iyi tatiller diyorum dediniz. Geçmişte ben hatırlarım bayram günleri annemiz babamız önce büyüklerimize giderdik. Onların bir elini öper. Sonra da yakın akrabalarımıza gider. Onlar da bize gelirler. Aynı kişilerle evet. Gideriz. Onlar bizim evimize gelir. Biz onların evine gideriz. Şimdi bunlardan da çok uzaklaştı ülkemiz. Şimdi ben bu olaya bir şey anlatayım burada. Biraz ne diyeceğim, nefsime yönelik bir şey olacak. Allah verdi 3 tane çocuğum var. Durumları da çok iyi. Birisi bana sordu. Bu çocukları nasıl yetiştirdin diye. Cevabım kısa. Ve herkes de bunu bilsin, duysun yani. Oraya verdiğim cevabı veriyorum. Benim çocuklarım bayram günü bayram namazından doğruca kendi evlerine gelmezler, gelmediler çocukluklarında. Bayram günü bayram namazından camiden çıktıkları zaman doğru öğretmenlerin evine gittiler. Bak doğru öğretmenlerin evine gittiler. Ve hatta şöyle bir şey oldu. Herhalde sağsa Allah selamet versin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, bir Sevgi Köse hocanın vardır, çocuğumun hocası. Oğlu dışarıdan gelmiş, asker. Şimdi sofra hazırlıyorlar bayramda evlerinde, bir tabak fazla koymuş masaya. Anne eşi de demiş ki bu tabağı niye fazla koydun demiş. Bir başka oğlum daha gelecek benim demiş. Yok ki bizden başka bir oğlum falan filan, o gelir demiş. Bu kadar da o da emin. Ve neticede kapısı çalınıyor. Benim oğlum öğretmenin evine gidiyor. Ondan sonra eve geliyor. Şimdi bu bağ oluşacak işte. Bayramlarda, seyranlarda bu aile. Şimdi ben şu anda bunu da tekrar şey yapayım. Bir aile içerisinde öğretmenler baba anadan öndedir. Ve öyle olması lazım. Eskiden mesela bizim dini kitaplarımızda anaya saygı, babaya saygı vesaire noktaları işlenir de o mutlak ana baba anlamında değil. O kitap indiği zaman, o öğretiler yazıldığı zaman ana baba aynı zamanda çocuğun öğretmeniydi, eğitmeniydi. O dönemde şimdiki gibi ilkokul, ortaokul, lise vesaire falan gibi sanat mektepleri falan filan yoktu. Baba aynı zamanda onun ev öğretmeni, eğitmeniydi. Ve onun için onun değerlidir. Onun için özellikle de işte bu da bir bayramlarda buyursunlar işte öğretmenlerimize saygı, sevgi. Öğretmenlerimizin de bilinçli bir öğretmenlik görevi noktasında bunları da canlandıralım. Bunlarla ilgili de yazalım, çizelim, oyunlar sergileyelim, tiyatrolar oynayalım yani. Teknolojik gelişmeler tabii ki hayatımızı kolaylaştırıyor ama bir yandan da işte böyle geleneklerimizi de bize uzaklaştırıyor gibi bir durum var. Bunun önüne tek başına belki de öğretmenlerimizle canlandırmak da yetmeyebilir yani. Öğretmenlerimize bu görevi verdik. Yani hepimizin toplam olarak devletçe, tamam, milletçe sorumluluk gibi İşte geliyor bütün bana. Mesele o. Bütün mesele olayı yani ulusa yayabilmek. Ya dediğim gibi ya bayram sırf yani salt bir eğlenceden ibaret değil yani. Böyle bunun ana amacı var. Dediğim gibi geleceğe güven kazandırma, yani geleceği güvenceye alma, çocuğunu güvenceye alma, ülkeyi güvenceye alma, ekonomik yönden güvenceye alma, askeri açıdan güvenceye alma vesaire göre böyle bir amaçları var bu bayramın. Onun için bunu ne yapacaksın? İşte bir devlet politikası. Eskişehirler işte bunları biliyoruz yani eski bayramlarımız dediğimiz zaman bu o zamanki bir politika zaten. Bunu yine yapıp bunu canlandırmak zorundayız. Değilse yani teknoloji şuydu buydu falan filan noktalarıyla Onlar bahane işin yani. Yapacak olan yapar yani. Hatta şimdi teknoloji şeyden daha iyi. Diyelim ki Ankara'da bir kişi, İstanbul'daki bir kişi İzmir'de ziyaret edecekse otobüsle geleceğine, arabayla geleceğine uçakla şimdi daha ucuza gelebiliyor, daha çabuk gelebiliyor. İstense yapılır. Yani bahane yok aslında. Biz bunu artık teşvik etmemiz lazım. Tabii tabii. Bol, i̇şte bol. Bu programda işte buradaki bunları anlatmamızın amacı da o. Şıngırşak. Ha bak şimdi onu unuttunuz. Şimdi onu unuttuk. Bak onu ben size bahsedeyim. Şimdi bu bizim milli bayramlarımızda. Bak milli bayramlarımızda gıncırık, gıncırak, şıngırşak. Bazı yörelerimizde de bu değişik bir eğlence çeşidi. Bak o da bir yer ama onun da bir felsefesi var. Şimdi bir kentin, köyün delikanlıları bunu hazırlar. Ama genelde de bunu kızlar uygular. Erkekler de uygular ama genelde kızlar uygular. Şimdi şöyle bir metre, bir on şeyinde falan bir dikme dikilir. Üzerine bir şey konur. Bir mil. Sonradan da aşağı yukarı 7 metre falan uzunluğunda üçüncü bir ağaç, kalas getirilir. Onun ortasından bir delik açılır. O milin üzerine o delik oturtulur. Şimdi dengeli olarak tahtirevalli yani öyle 3'e 3, 3.5'a 3.5 falan filan. Ve bunun dediğim gibi 1 metre 1 on falan yüksekliğinde. Mahallenin veyahut da köyün kızları bir tarafı 3 tane, bir tarafı 3 tane biner. Bir alçalarak, yükselerek o eksenin etrafında böyle dönerler. Ve onun ortasına da 10 mile mesela tereyağı, gaz yağı, kömür falan da kollar. O da çok güzel bir ses verir. Ve böylece bir eğlencedir. Ama bak şimdi bunu aşağı yukarı bizim ülkemizin özellikle yani Türkmen kökenlilerin hepsinde bu vardır. İsimleri değişik olsa da bu kullanılmaktadır. Bunun amacına mesela özellikle kadınlarımızın böyle böyle hani gidip gelmesinin şeyleri fır dönüyor. Ama çeşitli zamanlarda aşağıda olurlar. Çeşitli zamanlarda şartlar gereği yukarıda olurlar. Fakat hiçbir zaman ana ekseni dağıtmazlar. Ana eksenden uzaklaşmazlar. Yine onun etrafında döner dururlar yani. Şimdi bunlar aslında şimdi şöyle folklorcularımızın bunları iyi incelemesi lazım. Şimdi şöyle yine bizim Yunus Emre'nin bir yani şey şiiri var. Dertli Dolap şiiri. Onda da aynı. Suyu aşağıdan alması, yukarıdan dökmesi falan filan Dertli Dolap'ta da yine aynı felsefe. İnsanların değişik zamanları olur. Hastalığı olur, zayıflığı olur, yıkılmışlığı olur. Ama yine oradan kalkmasını bilecek. Yine eksenden, ana ekseni, ulusal anlayışı. Ulusal anlayış hem dini hem şey olarak bağımsızlık anlayışından kesinlikle fire vermeyecek, o eksenden şaşmayacak. O da onu anlatır. Hakkı Bey teşekkür ederim. Zaman evet. Hızlı akıp geçti. Geçti mi? Evet. Ha, tamam onu da burada şey yapayım. Çok değerli izleyicilerimize de saygılarımı iletiyorum. Ve adetten de bayramlarını kutluyorum tekrar. Adetten. Doğru. Tamam adetten de bayramlarını kutluyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi bayramlar diliyorum size. Güzel bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Bayram Sohbetleri programımızın konuğu ilahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz'dı. Yine bir programda karşınızda olacağız efendim.